NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Hamas heeft 2 gijzelaars vrijgelaten na bemiddeling door Qatar en Egypte. Dat meldt een woordvoerder van Hamas. Afgelopen vrijdag werden 2 Amerikaanse gegijzelden al vrijgelaten. Er zou ook nog sprake zijn van onderhandeling over de vrijlating van 50 gijzelaars met een dubbele nationaliteit. Maar dat is nog niet bevestigd. De Oekraïnse veiligheidsdienst SBU zit achter tientallen liquidaties in de oorlog met Rusland. Dat schrijft de Washington Post. De dienst zou verantwoordelijk zijn voor de drone-aanslag op het dak van het Kremlin. Ook zou de SBU achter de 2 aanslagen op de Krimbrug zitten en achter een autobom in Moskou, waarbij de dochter van de politiek denker omkwam. De Sonja Barend Award voor het beste televisie-interview is gewonnen door Eva Jinek. De presentatrice kreeg de prijs voor haar interview met Camiel van Gestel. Hij is een van de zakenpartners van Siewert van Linde in de omstreden mondkapjesdeal. In 2018 won Eva Jinek de prijs ook al, toen voor haar interview met denkpoliticus Farid Azarkan. Justitie wil dat een auto-ondernemer uit Heesbeen in Brabant 1,5 jaar niet meer de weg op mag voor een crash op de A28 vorig jaar. Bij Rauwveen knalde de man met 300 km per uur met zijn Lamborghini tegen de vangrail. Hij was onderweg naar een autoshow op het circuit van Assen, maar raakte in een slip en verloor de macht over het stuur. 6 rijstroken lagen toen over honderden meters bezaaid met brokstukken. NPO Radio 1. WNL. Haagse Lobby. Met Martijn de Greven. Goedenavond en hartelijk welkom bij WNL Haagse Lobby, het programma over het spel van de knikkers in Politiek Den Haag. Het eerste verkiezingsdebat. Het was er dan eindelijk gisteravond, College Tour. Maar de grote vraag is, wat voor aftrap was dit? Want na tactisch voorsorteren is de campagne dan nu echt begonnen. 22 november wordt u geacht naar de stembus te gaan. Kortom, exact 4 weken. Dat betekent ook 4 hele spannende weken voor onze 3 gasten. Te weten, Henk Vermeer. Hij leidde de boer-burgerbeweging naar eenzame hoogte bij de Provinciale Statenverkiezingen eerder dit jaar. En is deze keer niet alleen campagneleider, maar ook nog eens de nummer 4 op de kandidatenlijst. Naast hem zit Pieter Paul Slikker, tegenwoordig wethouder Ten Den Bosch, maar voorheen hoofdstrategie en beleid bij de Partij van de Arbeid. Was campagnemanager tijdens de historische overwinning in 2012, maar ook die van de historische nederlaag in 2017. En onze derde en laatste gast is Mark Thiessen. Hij was 7 jaar campagnestrateeg bij de VVD en begon daarna een eigen campagnebureau genaamd Meute. U kunt thuis ook meepraten. Gebruik dan de hashtag WNL of volgens via @WNL Haagse Lobby. Dit is WNL Haagse Lobby. Met Martijn de Greven. Heren, voordat we aan het grote nieuws beginnen, even een warming-up rondje, noem ik het maar even. Mark Thiessen, dat debat gisteravond. Mag het überhaupt de naam debat hebben eigenlijk? Ja, ik vind het dan wel. Ja? Ja, het was iets anders dan normaal. Het was meer een Q&A misschien, maar het was misschien kan je het een goed gesprek noemen, ja, tussen kandidaten en de zaal. Ik vond het een heel leuk concept. Eigenlijk een goede aanvulling op de debatten die gaan komen. Hoofdconclusies? Hoofdconclusies. Ik vond, persoonlijk vond ik Timmermans en Omtzigt het beste gedijen bij het format. Ja. Ik vond mevrouw Van der Plas daar niet zo goed bij gedijen, maar daar hebben we het misschien later nog over. Mooi bruggetje, meneer Vermeer, we zijn bij u uit. Hoe vond u het dat Caroline Van der Plas het deed? Ja, ik was er wel tevreden mee. Ja. Ja. Zo mooi is dat u nu zegt, nou, dat was helemaal waardeloos. Helemaal ruk. Maar het spannende van het format is natuurlijk ook, kijk, ik kan me voorstellen, zo'n debat wordt vaak enorm voorbereid met rollenspellen en goede soundbites. En dan. Het was een format waarin het me qua voorbereiding best ingewikkeld leek. Nou, dat is helemaal niet ingewikkeld. Je moet gewoon jezelf meenemen en daar gaan zitten. En ons doel, Caroline's doel, was om duidelijk gewoon vragen van studenten te gaan beantwoorden. Ja. Maar daar is College Tour voor. Ja. Je kan je ook afvragen, wat voor ander doel zou je kunnen hebben met dit format? Nou, volgens mij gingen sommigen bij 1 bepaalde vraag proberen het halve verkiezingsprogramma op te lepen. Ja. Of zo. Wat per saldo wel betekende dat Caroline van der Plas minder aan het woord was. Ja, dat klopt. Maar dat vond u geen negatieve consequentie? Ja, dat heb je soms. En soms moet je anderen de ruimte geven om dingen te zeggen waar ze misschien later spijt van hebben. Ja, dus de tactiek is, wij houden ons gedijst, zodat de anderen meer spreektijd hebben waarin ze fouten gaan maken. Nee, dat was geen tactiek. Of is dat een beetje de koe in de kont kijken hier? Maar zo pakt het uit. Ja. Zo pakt het uit. Ja. Met andere woorden, het was toch heel moeilijk om het tactisch je op voor te bereiden. Ja, dat denk ik wel. Ja. Zeker als je erin gaat met als doel om gewoon die studenten antwoorden te geven. Maar dan even, daarna gaan we natuurlijk door naar de andere kant van de tafel. Het sneertje werd uitgedeeld door Mark Thiessen. Die vond Caroline van der Plas tegenvallen. Waarom? Kijk, dit is een vrij groot podium wat je daar geboden wordt. Je zit er met vier partijen. En op het moment dat ze uitgenodigd werden, waren het waarschijnlijk de vier grootste partijen die gingen uitmaken wie gaat deze verkiezingen winnen. En ik vind dat zij daar bijna zonder interesse op het podium zat. Er kwam vrij weinig uit over waar ze voor staat. Als je het vergelijkt met de andere politici, ja, je kan zeggen ze lepelen hun hele verkiezingsprogramma op. Volgens mij is het de bedoeling dat je daar vol vuur en passie laat zien waarom mensen voor jou moeten kiezen. En het leek wel alsof ze er geen zin in had. Af en toe een grapje, ja, superleuk. Maar daar zijn andere programma's voor. En als je dat podium niet wil gebruiken om dat verhaal te laten horen, ja, geef het dan aan een ander. Ik zie een glimlach. U mag direct, krijgt u alle tijd, want we zijn tot 9:30 zijn we met jullie aan de slag. U krijgt alle tijd om dat te weerleggen en van andere feiten te voorzien. Ik ga aan de andere kant van de tafel. Pieter Paul Slikker. Hoe vond u het? Kijkend. Nou, ik ben het wel met Mark eens. Kijk, tuurlijk, je zit daar om antwoord te geven op vragen van studenten. Maar er zitten 1000 mensen in die zaal. En als het goed is, bereik je via het debat ongeveer 2 miljoen mensen via televisie en indirect nog een keer miljoenen Nederlanders. Dus je doel bij zo'n debat is Nederland te overtuigen dat jij de beste man of vrouw bent om leiding te geven aan de toekomst van dit land. Dat was het debat. Het zijn de vier grootste partijen in de peilingen die daar acte de présence mogen geven. Dus dat betekent dat je je hoort neer te zetten op basis van je programma als de toekomstig leider van Nederland. Ja. Of in ieder geval in het geval van Caroline, als de partij die dat gaat dragen en vervolgens iemand meebrengt die dat voor je gaat doen. Ja, als je dan non-existent bent in een debat, dan is het een gemiste kans. Ik denk inderdaad, gisteren als je naar het debat kijkt, denk ik dat Frans en Pieter tevreden terug kunnen kijken. Ik denk dat Dylan bij de VVD echt moeite had om ertussen te komen. Nou heeft ze het ook, ik geef het je ook te doen. Ed van Tijn schreef ooit het boekje Kroonprinsen leed over hoe is het om een premier op te volgen, om een grote politicus op te volgen. Nou had je natuurlijk Mark Rutte de afgelopen jaren een fenomenaal debater, zowel op termen van inhoud als in termen van vorm. Ja. Op een podium staan. Nou, daar kwam Dylan nog niet bij in de buurt. Er zat een inhoudelijk is er niet echt heel scherp gedebatteerd, moeten we ook vaststellen. Er zat natuurlijk toch een interessant puntje in, wat volgens mij vrij op een natuurlijke wijze ineens bovenkwam. En dat ging over die kernenergie. En Timmermans die stelt, ja, dat hebben we eigenlijk niet nodig. Ik ben er niet tegen, maar we hebben het gewoon niet nodig. Nou, dat leverde smalende reacties van de andere drie. Maar toen zei hij, ik daag eigenlijk iedereen uit om met een goed rapport te komen waaruit blijkt dat we het wel nodig hebben. En dat leidde vervolgens natuurlijk weer door een tweetje bij de VVD. Hoi Frans Timmermans, zou je me je e-mailadres willen DM'en? Dan stuur ik je graag de studies over de voordelen kernenergie toe. Oh, en mocht je die studies nauwelijks af kunnen wachten, de T, dat staat voor de Telegraaf, heeft alvast het een en ander voor ons samengevat. Tot snel. Er zit een licht badinerend toontje in. Maar de vraag is even, keek u dat stuk van het debat met samengeknepen billen, dat u dacht, oh Frans, pas nee, op, helemaal je daagt niet. Kijk, maar het uitdagen is volgens mij goed. En dit hoort ook een beetje bij het positiespel. Vervolgens zag je meteen weer een tweet gedeeld worden van een rapport van Economische Zaken. September dit jaar, aangeboden door het kabinet aan de Kamer. Waarin gezegd dat er eigenlijk geen economisch rendabel model onder kernenergie te vinden is. En dat zijn ook de plaagstoten die natuurlijk in een campagne heen en weer gaan. Ik geloof dat Mark en ik in het verleden vanuit de PvdA en de VVD-campagne wel vaker de beuk met elkaar opzochten in zo'n campagneperiode. Ook om je eigen achterban aan te Maar is dit niet voor de Partij van de Arbeid in die zin lastig? Omdat natuurlijk, en dat werd ook op het podium natuurlijk gezegd, dat natuurlijk en ieder weet dat bij GroenLinks het anti-kernenergie sentiment zwaarder is dan bij de Partij van de Arbeid. Laat ik het zo zeggen. Waardoor het beeld dan zou kunnen ontstaan, laat ik het netjes formuleren, dat Timmermans hier vooral zijn GroenLinks gedeelte aan het verdedigen is. Nee, kijk, volgens mij, in één ding had Frans het gisteren natuurlijk makkelijk. Hè. Er zaten drie kandidaten van midden tot meer rechtse signatuur aan tafel. En er zat één links-progressieve kandidaat aan tafel. En dat was Frans Timmermans. En dus die heeft op een aantal onderwerpen, of het nou Gaza, Palestina, kernenergie, gewoon zijn eigen verhaal kunnen vertellen wat hij altijd al vertelde. Frans is een sociaal en groene kandidaat. Waarbij je ook een beetje comfort ervan kunt hebben dat je niet uitgedaagd kunt worden door iemand extreem aan je linkerzijde. Meneer Vermeer, nog heel even kort. Nou ja, U lijkt mij ook de man. Even over progressief. Ik denk tegen kernenergie zijn, dat niet echt progressief is. Okay. Die parkeer ik heel even, want daar gaan we echt uitgebreid even in. Maar ik wil toch even naar u toe. Want volgens mij bent u van deze drie gasten die aan tafel hebben, bent u ook de persoon die namens de partij bijvoorbeeld dan onderhandelt met zo'n productieteam van zo'n programma. Klopt dat? Nee, wij onderhandelen nooit. Oh. Nee. Nee? Nee, vraag maar aan Thijs. U komt gewoon opdagen, dan merkt u het wel. Ja, zo gaat dat toch? In ieder geval bij ons. Oké. Want ik kan me voorstellen dat dat natuurlijk wel een interessant punt is. Dat natuurlijk voor zo'n Frans Timmermans als enige... Je merkt het ook het applaus, want studenten zijn over het algemeen wat linkser dan wat oudere mensen, zou ik zeggen. Ja, maar ik vind het interessant, want één ding werd mij niet duidelijk, en dat is, wisten jullie de vragen vooraf of niet? Nee, de vragen waren niet bekend. Er waren alleen een aantal thema's bekend waar het over zou gaan. En okay. Dat was het, in ieder geval het enige wat ons verteld is. En er werd ons ook verzekerd dat de rest ook niet meer wist. Ja. Maar wist u bijvoorbeeld, ik kan me voorstellen dat je zegt, nou, ik vind het prima dat ik die vragen niet weet, maar ik wil wel van tevoren weten of het aantal vragen per kandidaat gelijk is. Nou, ik vind dat je daar gewoon vanuit moet gaan. Want, maar en toen u achteraf de uitzending terug bekeek, dacht u toen? Toen had ik wel in de gaten dat doordat de antwoorden zo lang waren op een aantal vragen, dat er ook heel veel vragen niet aan bod gekomen zijn. En ik heb het vertrouwen dat die vragen ook voor Caroline bedoeld waren. Ja, de ellende is natuurlijk wel in zo'n debat, Henk, dat je moet ook zelf in het debat gaan zitten. En volgens mij, wat Mark net ook aanhaalde, is dat Caroline verdween op een gegeven moment. Maar dat was ook een soort eigen keus. Ze zei op een gegeven moment zelf, ik haak ook een beetje af bij dit debat. Dat kan. Ja, net als een aantal kijkers ook gedaan. Ja, maar kijkers willen niet de grootste partij in Nederland. Daar heb ik een echte goede reden voor. Ik was wel helemaal enthousiast van al deze gesprekken. En toch is er een reden om het even te onderbreken. Namelijk, we hebben nog 3 kwartier. En een andere reden zit hier naast me, namelijk Thijs Hoek, de redacteur van dienst, die eerst even met onze politieke nieuws van vandaag doorneemt. Ja, goedenavond Martijn. Ik voel me altijd zo'n partypoeper, hè, als het gesprek al helemaal op gang is. Maar ik ga mijn best doen. We staan voor de drukste politieke weken van het jaar. Dat is inmiddels ook al wel duidelijk. Maar vanaf volgende week is het stil in de Tweede Kamer. Dan begint het verkiezingsreces. En dat betekent geen Haagse wandelgangen meer voor al die volksvertegenwoordigers. Ik zie meneer Vermeer al glimlachen. Maar het land in. Flyeren tot je in ons weegt. Alles doen om zoveel mogelijk mensen over de streep te trekken. Maar eerst is nog een drukke week voor de boeg. De Tweede Kamer heeft zo weinig onderwerpen controversieel verklaard dat er nog een boel moet worden afgehandeld. Ik heb even geteld, meer dan 30 plenaire debatten alleen al staan op de rol. En dan heb je natuurlijk ook nog al die commissiedebatten in de achterzaaltjes. Ja, neem de inlichtingenwet, de evacuatie van Kabul in 2021... het belastingplan voor 2024. Tot in de late uurtjes komt deze week allemaal nog voorbij. Maar daarna kunnen Kamerleden dus echt fulltime de boer op met hun verkiezingsprogramma. En over verkiezingsprogramma's gesproken, alle aandacht in Den Haag gaat nu uit naar morgenochtend. Want dan wordt eindelijk het langverwachte verkiezingsprogramma van Pieter Omtzigt gepresenteerd. En gelukkig maar, kunnen we wel een beetje zeggen. Want het Haagse geduld begon al een beetje op te raken. Naar geen enkel document werd zo reikhalzend uitgekeken als naar dit programma. Van de hand van nummer 6 op de lijst, Eddy van Heijem. En dat brengt ons op een luistertip. Want morgenochtend zit hij bij collega Sven Kokkeman om de plannen van NSC toe te lichten. Dan verleggen we de blik even van politici naar de kiezer. Want hoe beleeft die de campagne tot nu toe eigenlijk? Het vertrouwen in de politiek is historisch laag. Leidt dat dan ook tot minder interesse in al dat campagnegeweld? Die vraag hield het Algemeen Dagblad ook bezig. Liet het uitzoeken en wat blijkt? Nederlanders mogen dan niet zo blij zijn met de politiek. Ze bemoeien zich er gelukkig nog wel graag tegenaan. Maar liefst 81% is van plan om op 22 november het stemhokje in te lopen. Dat zou een hogere opkomst betekenen dan de vorige keer. 3/4 van de ondervraagden zegt geïnteresseerd te zijn in de politiek. 1/4 zelfs zeer geïnteresseerd in de campagne. Dat zijn al net zulke politieke junkies als hier zitten. Ook is er veel enthousiasme over de nieuwe gezichten en het feit dat de Tweede Kamer er straks behoorlijk anders uit komt te zien, zowel qua partijen als qua mensen. Het laat des te meer zien hoe bijzonder deze campagne eigenlijk is. Politiek Den Haag staat misschien wel voor een aardverschuiving. En daar wil de kiezer niets van missen. Ja, ik zou zeggen, ga gewoon door. Ik heb nog ontzettend zoveel te bespreken. Ja, dan gaan we op de sneltreinvaart. Het kwam net ook al even voorbij. De reeks televisiedebatten is nu echt begonnen met College Tour. Maar ik wil even inzoomen op al die andere debatten die we ook zien. De campagne is namelijk breder dan de televisiedebatten op primetime, de echt grote zalen. In iets kleinere zaaltjes hebben we bijvoorbeeld ook kunnen luisteren naar het landbouwdebat, het migratiedebat. Vanmiddag was daar het grote geopolitieke debat op de Universiteit van Leiden. En op dit moment vindt het klimaatdebat plaats in debatcentrum De Bali. Allemaal niet met de politieke kopstukken, maar de inhoudelijk woordvoerders in de Tweede Kamer op het specifieke dossier. En voor de uitzending sprak ik met Merlijn Geurt van De Bali. Zij zat midden in die klimaatbijeenkomst, liep even uit de zaal en ik vroeg haar wat de kiezer aan die thema debatten heeft. Nou, ik denk dat de kiezer vaak van partijen altijd de thema's horen die waar ze zelf de partijen graag over willen praten. En ik denk dat bijvoorbeeld het heel relevant is. Voor veel mensen is klimaat bijvoorbeeld een belangrijk thema, maar weten ze misschien nog niet wat vindt het nieuw sociaal contract daarvan. Hoe staat BBW precies in bepaalde standpunten. Dus ik denk dat thematische debatten gewoon een soort diepgang en inhoud geven aan waar het echt over gaat. Kijk, we kiezen elke keer de portefeuillehouders in plaats van die lijsttrekkers. En ik denk dat dat wel een verschil maakt. Want dat zijn of de mensen die al vaak heel lang op een dossier werken, of degene die dadelijk in de Kamer komen op dat thema. Dus ik denk wel dat je echt hoort van, kijk, dit zijn de mensen die straks voor mij in de Kamer zitten of zich met dit dossier bezighouden. En dat je eigenlijk dan dichter bij de daadwerkelijke beleidspolitiek komt dan bij wat misschien als vanuit de partij gezegd wordt over visies of zo. Ja, u hoorde Marlijn Geurts en ik kan niet genoeg benadrukken, als u de kans krijgt een kaart te kopen voor de balie, zeg ik niet geheel neutraal, laat u die kans niet voorbij gaan. En we zien de boete van de commissariaat voor de media vanzelf. Ja, dus hier ik dank Thijs Hoek, de politiek redacteur van Omroep WNL. Dankjewel. Ja, zoals gezegd, we zitten hier met drie campagne-strategen. Te weten Henk Vermeer van de Boer-Burgerbeweging. Tevens ook de nummer 4 op de kandidaatlijst, zeg ik maar even. Pieter Paul Slikker was dat in een vroeg stadium, eerder stadium van zijn leven, was dat voor de Partij van de Arbeid. 2 maal is nu wethouder in Den Bosch. En Mark Thiessen is eigenaar van een eigen communicatiebureau genaamd Meuten, maar was in het verleden betrokken, maar liefst 7 jaar als campagnestratege bij de VVD. Heren, even wat wel interessant is, is toch even nog terugkijken naar gisteren. Even. We hebben natuurlijk voor de eerste keer die 4 grote partijen, die toch wel ook naar zich laten aanzien, die 4 grote worden waar veel aandacht naar zou uitgaan. Wat interessant aan was, is als je de afgelopen campagnes terugziet, we hebben allemaal natuurlijk nieuwe mensen daar zitten die geen verleden met elkaar hebben. Sommigen zijn natuurlijk wel al lang in de politiek actief, maar die zitten in ieder geval voor de eerste keer in die rol. Dat was voelbaar en zichtbaar. Meneer Vermeer, kom ik bij u uit? Ja, absoluut. En dat zag je eigenlijk al een beetje aan het begin toen de mensen binnenkwamen. Dat het toch... het zijn niet mensen die gewend zijn om al met elkaar te sparren en te werken. Ja, degene die het nog het meest met elkaar samengewerkt hebben waren natuurlijk Caroline en Pieter. En verder, ja, Dylan die zit altijd in het andere vak. Ja. Dus dat is al een andere positie. En Frans Timmermans hebben wij 1 keer ontmoet toen hij uit Brussel kwam afdalen naar Den Haag. En wij een gesprek hadden over natuur en stikstof. Ja, maar hoe is die relatie tussen hem en Caroline van der Plas nou eigenlijk? Ja, die is oké. Okay. Ja, oké. Ja. Als iemand gisteren op de feestje heeft gehad, hoe was je feestje gisteren? En zegt oké, dan kan het alle kanten op. Nou ja, ik denk niet dat het mensen zijn die elkaar op de straat op zouden zoeken en samen de buurtbarbecue zullen organiseren. Maar tussen dat en oké, heb ik nog wat grijstinten voor u. Ja, daarom. Ja, zullen we daar. Maar is het, zou maar zeggen, dat je zegt op persoonlijk vlak is er wel een klik, hoewel ze inhoudelijk misschien ver weg van elkaar staan? Of hoe moet ik dat zien? Nou, ik denk Caroline die heeft eigenlijk met iedereen die ze ontmoet, kan ze wel goed opschieten. Maar ja. Ik vind het niet het type wat echt bij elkaar op schoot zal kruipen. Ja. Dus, Nee, maar wat ze wel deed, is, als het over op schoot kruipen gesproken is, het was natuurlijk met met een warme, liefdevolle blik keek ze Pieter Omtzigt aan. Ja. En op de vraag met wie wil jij in een kabinet? Ik wil Pieter. Met jou, ja. Pieter. Ja, en met name omdat de antwoorden daarvoor zo vaag waren, had zij zoiets van, nou, laat ik maar eens duidelijk zijn. Okay. Mark Thiessen, even dat punt van nieuwe mensen. Gewoon het post-Rutte-tijdperk, om het nog simpeler samen te vatten. Wat zag je daarvan terug? Misschien kijk ik er echt iets anders naar, maar het zijn niet zo'n nieuwe mensen. Hè? Dus Frans Timmermans loopt al een tijdje mee. Maar in die functie. En Pieter Omtzigt even lang. En dan hebben we Caroline van der Plas, die echt heel nieuw is. En wat dat betreft vind ik ook wel iets verfrissends meebrengt. En Dylan Jessilgus, die ook nieuw is in haar rol en ook nog niet zo lang Kamerlid was. Ik denk dat er 4 nieuwe mensen zaten is misschien niet zo bepalend voor de dynamiek als dat Mark Rutte er niet zat. Misschien is dat de meest bepalende verandering die er is. Iemand die toch 13 jaar lang de politiek en ook de campagnes wist te beheersen. Waar iedereen naar keek als er een campagne was, want dat was degene tegen wie je wilde strijden. En die persoon om tegen te strijden is weg. En dat is een zoektocht, denk ik, bij heel veel partijen. Welke kant moeten we dan op? Dat is denk ik het meest vernieuwende. En heb jij als stratege al toch daar de eerste voortekenen kunnen zien? Wie zoekt wie op voor een confrontatie of juist omhelzing? Nou ja, je merkt dat partijen nog een beetje aan het aftasten zijn, volgens mij. En ik denk dat de soort van heldenstatus van Pieter Omtzigt daar een grote rol in speelt. Hij is heel populair op een manier waarop weinig Nederlandse politici, denk ik, populair zijn geweest de afgelopen 30 jaar. Dat betekent dat je hem niet zomaar, laten we zeggen, aan kan vallen zonder dat je daar zelf ook schade van ondervindt. En dat legt ook een beetje de De dynamiek plat. Hè? Ja. Dus je ziet dat er daardoor een beetje afgetast wordt, maar niet direct met elkaar in debat gegaan wordt. Eigenlijk dan, dus je ziet eigenlijk ook een soort een beetje misschien angst of zo, dat je zegt, durf maar eens Pieter Omtzigt aan te vallen. Dus dan is eigenlijk de vraag, wie gaat Pieter aanvallen? En wie gaat daar dan weer op reageren? En dat zag je natuurlijk wel gebeuren, maar eigenlijk door de studenten zelf. Een van de meest bepalende momenten in het debat was volgens mij beide keren. Dus de keer dat er aan Pieter gevraagd werd, joh, wil je nou eigenlijk zelf premier zijn? En joh, met welke partijen zou je nou in de toekomst de coalitie willen sluiten? En dat hij daar eigenlijk angstvallig vage over bleef. Hè? En dan, kijk, normaal in een hardere campagne waarmee je elkaar op zou durven zoeken, had iemand daar echt gewoon de vinger op de zere plek gezegd. En die had gezegd, ja, kom, geef eens antwoord. Je bent van de nieuwe bestuurscultuur. Is dat dan dat je zonder een programma en zonder te zeggen wie straks je premierskandidaat is, jezelf in een verkiezingsstrijd werpt? Dat gebeurde niet. Ik denk terecht om de reden die Mark ook zegt. Omdat mensen gewoon echt een beetje aan het aftasten is. Maar dat was ook een vorm van het debat. Natuurlijk een debat gisteren door die studenten zelf. Was dat ook niet een beetje de vorm van het format van College Tour leent zich niet echt voor een gesprek. Het is meer een gesprek dan dat je een aanval tussen personen kunt krijgen. Maar alleen al de positie van de stoelen, die zit in een flauwe halve maan naar het publiek toe. Ja, dus het is heel anders dat je tegenover elkaar. Dus je bent op het publiek gericht, op de studenten in plaats van naar elkaar. Maar het gaat verder dan alleen deal. Kwam er wel degelijk een clashje, bijvoorbeeld Dylan en Frans Timmermans op poten. Dus dat is ook gewoon bedacht. Hè. Dus gewoon, als dat langskomt, dan geef ik die even een trap na. Voor jullie alle drie even. We hebben natuurlijk die hele waanzinnige, krankzinnige, dramatische situatie in het Midden-Oosten. En je hoeft natuurlijk geen toekomstvoorspeller te zijn om te bedenken dat er groot risico is dat het nog veel erger en gaat verslechteren. Betekent dat dan ook dat je voor een bepaald deel je verkiesprogramma, niet voor je hele programma weg, maar dat je zegt, dit is een soort gamechanger waardoor je eigenlijk als partij anders in die campagne moet gaan staan? Ik zie allemaal neeschuddende hoofden. Begin bij u even. Nee, kijk, Maurice de Hond schiep het gisteren ook nog. Je ziet eigenlijk geen electorale verschuivingen naar aanleiding van die dramatische gebeurtenissen. Nog niet, dat is wel. Je weet niet of dat nog gebeurt. Maar je verwachting is dat hij dus van niet. De partij, nou ja, kijk, wat je gisteren ook zag, is dat het in de basis was men het best wel redelijk met elkaar eens. En dus iedereen veroordeelt het gemiddeld aan beide kanten. Iedereen zegt terecht, ja, Hamas is een terroristische organisatie, moet je niet meer onderhandelen. Een zaak als een staak tot vuren in Gaza proberen te bereiken, valt niemand elkaar op af. Dus er zijn ook geen extreme uitersten. Maar dat begrijp ik. Maar als ik bijvoorbeeld naar de campagne van de Partij van de GroenLinks zie, dan zie je toch duidelijk dat Timmermans, die heeft dan even contact met iemand uit de Europese Commissie. Dus die probeert ook zijn internationale ervaring, je kan het wel zeggen, zijn premierachtige doen en laten. Dat wordt duidelijk ingezet. Nee, dus je leiderschapsticket kan verder op de voorgrond komen. Dat zag je bij Mark Rutte ten tijde van de Turkse minister die naar Rotterdam dreigde af te reizen. Wat is het? 4 jaar geleden. Dus dan zie je dat je een leiderschapsticket kun je dan wel inbrengen. Maar in de basis gaan Nederlandse verkiezingen vaak toch echt voor de meeste Nederlandse kiezers over de Nederlandse politiek en wat dat betekent voor hun eigen inkomen, koopkracht en persoonlijke situatie. Het is interessant dat u even die situatie net met die Turkse minister, die kwam eigenlijk campagne voeren in Nederland. Nederland wilde dat niet. En toen heeft Rutte inderdaad ferm tegen opgetreden. Die minister is echt teruggestuurd. Een hele pijnlijke situatie was dat. We gaan even terug in de tijd voordat ik bij u uitkom, meneer Thiessen. We hebben de Turken duidelijk gemaakt dat we daar tegen zijn. Dat we dat ook niet gaan ondersteunen. Ik heb vandaag contact gehad met mijn naaste collega's in het kabinet en met de nationaal coördinator, met de burgemeester van Rotterdam. En wij bestuderen op dit moment alle juridische mogelijkheden om zo'n bezoek tegen te houden. Uiteraard is er ook nauw contact met de Turkse autoriteiten om te bezien of we hen ook zelf kunnen bewegen zo'n bezoek niet te brengen. Dat de Turken het hebben over Turkse staatsburgers in Nederland, dat vind ik echt een niet acceptabele uitspraak. De Turken in Nederland zijn Nederlandse staatsburgers en geen Turkse staatsburgers. En de Turkse staatsburgers die wonen in Ankara, in Istanbul. Er zijn er miljoenen van. En volgens mij heeft hij zijn handen er vol aan om daar campagne te voeren. Even terug in de tijd. Dit moment was ook later in de campagne. Het was echt vlak voor de verkiezingen. Ik heb Alexander Pechtold ook wel eens gesproken hier in de uitzending. Die zei, ja, eigenlijk toen dat gebeurde en Rutte zo optreden, toen wisten we nu eens verloren. Mark Thiessen, je hebt dat van dichtbij meegemaakt. Ja. Ja, er wordt vaak gedaan alsof dit een soort van geschenk uit de hemel was. Ja. Waardoor Mark Rutte die verkiezing kon winnen. Nou, ik heb het van dichtbij meegemaakt. Dat is het niet. Dat maak je er zelf van. in ieder geval Mark Rutte heeft het ervan gemaakt. Want dit kwam voorbij. Het was net zo'n groot risico als dat het een kans was. En uiteindelijk heeft hij het goed opgepakt en is het inderdaad zijn ticket naar de overwinning geworden. Maar ik weet nog dat ik in het begin ook wel gedacht heb, oh jee, dit kan net zo goed helemaal verkeerd gaan. Het is een groot verschil met wat nu in Israël en Palestina gebeurt. Dit was binnenlands. Het ging ook over identiteit en van wat voor land is dit eigenlijk? En dat is die kwestie daar, hoe erg dat ook voor de mensen daar is, heeft niet die impact op Nederlandse kiezers. Dus dat is echt qua momenten en totaal impact verschillend op de campagne is dat onvergelijkbaar. Meneer Vermeer, even toch. Maar dit verhaal kwam zowel Rutte goed als Erdogan natuurlijk. Ja, Erdogan zal daar ook niet ontevreden mee zijn geweest. Nee. En wat was het risico dan? Het is een volkomen onvoorspelbare situatie waar je in terecht komt. Waarbij je op heel hoog niveau. Kijk, Erdogan, uiteindelijk was het een chicken game. En bij een chicken game wint degene die het langst niet. Hoe zeg je dat? Met zijn ogen knippert. Nou ja, in dit geval was het Rutte, maar net zo goed was het de ander geweest. En dan was je dus meteen ook. Ja, je bak zo, en dan ben je. Maar dan was je. Ja. En dat is natuurlijk. Nou ja, ik ben blij dat ik het niet heb hoeven doen en dat hij het moest doen. Maar het was ook iets om enige zorgen over te hebben. En je mag er ook één ding hopen, hè, dat ook in campagnetijd een aantal normale wetten van normaal menselijk gedrag ook mag gelden. Namelijk dat je geen politiek slaatje probeert dus uit te slaan uit een extreme gebeurtenis in het Midden-Oosten. Die er ook nog eens een keer toe kan leiden dat de vlam in de pan kan slaan in verschillende wijken in Nederlandse steden. Ja. Als je bewust bezig bent om voor politiek gewin je achterban op te hitsen om dit een centraal thema te maken in de wetenschap dat ook de tegenreactie heeft. Maar laten we het nou ook even niet overzetten. Dat is letterlijk wat er nu gebeurt. Ik bedoel, een partij als DENK heeft het from the river to the sea. Nou, dat staat garant voor eigenlijk dat je heel Israël van de kaart wil vegen, de Middellandse Zee in wil duwen. Overal bij DENK wordt dat neergezet. Je ziet aan de andere kant van spectrum de PVV die enorm vanuit Joods perspectief gaat. Forum, die willen ineens als peacemaker, geloof ik. Die willen overal voor iedereen begrip en niet te snel oordelen. Maar even naar u, meneer Vermeer. Ik kan me voorstellen dat je zegt, ja, ik wil wel wat meer over de boerensituatie hebben dan de situatie in het Midden-Oosten als het om de Nederlandse campagne gaat. Nee, want actualiteit is actualiteit. En dat heb je niet onder controle. Ik maak me veel meer zorgen van wat er nu gebeurt, wat dit voor de Nederlandse straten gaat betekenen. Want het antisemitisme, dat laait echt gigantisch op. En waar wij ons echt zorgen over maken, is dat er totaal niet ingegrepen wordt. Want op dit moment worden gewoon op onze straten wordt gezwaaid met vlaggen van Hamas, van IS, van de Taliban. En als de nazi-vlag mee gezwaaid zou worden, wat net zo erg is, dan zal er opgetreden worden. Maar er wordt totaal niet opgetreden. Dus maar dit is echt een situatie die nu wel naar Nederland aan het komen is. Maar ik denk dat je gelijk hebt in je observatie over wat er gebeurd zou zijn als je bijvoorbeeld gisteren op het podium DENK en de PVV op het podium had gehad als een van de vier partijen die daar gezeten had. Had je een enorme clash gehad over dit onderwerp, waarbij er in zekere zin een wedstrijdje gespeeld wordt of wat er is er erger. Of er nou kinderen in Gaza sterven of kinderen in Israël sterven. En dat is zo'n foute tegenstelling dat je mag hopen dat de partijen die meedingen voor de macht in dit land daar niet aan meedoen. U luistert naar WNL Haagse Lobby. Te gast zijn drie mensen die alles van een campagne weten en daar ook mee te maken hebben. Henk Vermeer, hij leidde de BBB dus naar eenzame hoogte bij de Provinciale Staat, is nu nummer 4 op de lijst. Pieter Bas Slikker was is op dit moment wethouder in Den Bosch, maar was campagnemanager bij de Partij van de Arbeid. Zowel in 2012, hij weet dus hoe overwinning smaakt, maar ook hoe die van de Nederlanders smaakt, 2017. En Mark Thies, was 7 jaar campagnestrateeg bij de VVD. Zometeen na het nieuws en reclame praten we uitgebreid verder. Tot zo. NPO Radio 1 podcast. Hoeveel leidt het hart van een wielrenner? Toen kreeg ik eigenlijk echt zo'n drukkend gevoel op mijn borstkas. Waarom hebben zoveel renners zwakke botten? Ik ging toen begint ook twijfelen omdat ik ook wat valpartijen heb gehad en daar snel best wel wat bij brak. Maakt profwielrennen wel gelukkig? Je kunt niet eten wat je wil, je kunt niet drinken wat je wil. In de podcast De Wielerredactie stellen we vragen, doen onderzoeken en komen tot bijzondere inzichten. Hier staat een apparaat. Hier hebben al die renners onder gelegen. Ja. Luister naar De Wielerredactie en verdiep je samen met ons in de achtergronden van het wielerpeloton. Er gebeurt in het wielrennen vandaag de dag nog wel iets, hè? Een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Zo, nou. Al die meningen hier op de radio. We vinden overal wat van en morgen is er weer iets nieuws om weer iets van te vinden. Leid lekker af van de grotere vragen, vind je niet? Het Humanistisch Verbond daagt jou uit. Ga eens bij jezelf te raden wat er volgens jou echt toe doet. Bestel gratis ons boekje Gedachtekracht. Met 16 inspirerende vragen waarop alleen jij het antwoord weet.

zijn met Henk Vermeer van de BBB, de Boer-Burgerbeweging. Nummer 4 op de kandidaatlijst, maar vooral ook de man met een enorme tientallen jaren marketingervaring. En mag ik wel zeggen, met eer de spindokter van de BBB. Ja, daar krijgt u instemmend, kijkt u op, daar doe ik het voor. Pieter Paul Slikker, hij is tegenwoordig wethouder in Den Bosch, maar was in een vorig leven hoofdstrategieën en beleid bij de Partij van de Arbeid, zowel in 2012 als in 2017. En Mark Thiessen, die was ook betrokken, maar dan bij de VVD, en daar was hij campagnestrateeg. Niet onbelangrijk, even op te melden, meneer Slikker. U bent niet alleen gekomen, u heeft uw dochter meegenomen, Kahina genaamd. Zeker. Die zit hier achter in de regieruimte. En waarom meld ik dat even? Er wordt nu ook gezwaaid even. Omdat zij niet zomaar met u mee is om te kijken wat voor leuke dingen papa aan het doen is. Die moet over deze uitzending een werkstuk inleveren. En als het goed is, krijgt ze daar studiepunten voor. Ja, ze doet HAVO 5. Ja. Dat gaat nog niet al te best. Dus ze moet geloof ik een 8 hebben voor maatschappijleer. En dit scheelt één proefwerk als ze dit een beetje goed doet. En ik ga ervan uit dat alle docenten die dit programma elke week volgen dit ook horen dat daar meteen naar gehandeld wordt. Ja, dat is zeker het beste. Waarvan acten? We gaan door. Wij gaan namelijk even praten met de Nestor, zou maar zeggen, onder de orde van Nederlandse spindoktoren, Jack de Vries. Meneer de Vries, goedenavond. Meneer de Vries, hoort u mij? Jazeker. Daar bent u. Goedenavond. Fijn dat u even bij ons bent. We hebben jazeker, ik ben even een vergadering uitgelopen om bij jullie te kunnen zijn vanavond. Dan zijn we dubbel dankjewel, zeggen we dan. we hebben het in deze uitzending eigenlijk over de Game Changers. En dat kan natuurlijk van buiten komen. Een bijzonder moment waar je als campagne niks aan kan doen, maar wat ineens een event is waar je mee aan de slag moet. Maar u was natuurlijk nauw betrokken bij een event wat jullie zelf geregisseerd hebben. We gaan naar 2006 terug. En we gaan luisteren naar Balkenende, want daar werkt u voor het CDA, premier Balkenende. Die heeft in een Radio 1-programma attaqueerde hij Wouter Bos, de toenmalige leider van de Partij van de Arbeid. En eigenlijk voordat ik het fragment laat horen, kunt u het nog even inleiden voor ons? Nou ja, het was een campagne die natuurlijk op het scherp van de snede werd gestreden. Want Bos had bij de gemeenteraadsverkiezingen omgerekend 50 kamerzetels gehaald. Dus het waren echt een running-up battle. En Wouter Bos werd een beetje overmoedig. En in een netsparlezing stelde hij opeens allemaal dingen ter discussie. De AOW, de ontslagregeling. En we dachten, daar ligt een kans voor ons. Maar jullie waren eigenlijk een beetje in paniek. Want die kans die moest wel snel komen. Want het werd steeds penibeler, hè? Ja, het CDA stond er op dat moment echt niet goed voor. En we waren nog wel de twee bepalende partijen in de peilingen. Maar de afstand was enorm. En je wil natuurlijk wel onderdeel van die tweestrijd blijven. Want dat is natuurlijk tot nu toe vaak in Nederland de wetmatigheid geweest. Als je onderdeel bent van de tweestrijd, dan heb je kans om de grootste partij van het land te worden. En wat maakt dan dat nu heeft dan die lezing, die netsparlezing gezien, en daar zitten genoeg aanknoopspunten in voor de aanval. En wat maakt dat jullie in de campagneteam dachten, we pakken hem eigenlijk dus echt vol op zijn integriteit. Dat hij dus letterlijk niet eerlijk is. Nou ja, we hadden kiezersonderzoek gedaan en de Partij van de Arbeid trouwens ook. Dat zie je in de Wouter tapes. En op alle punten scoorde Bos beter. Die was mediagenieker, socialer, vlotter, noem maar op. Alleen er waren twee dingen waarop Balkenende beter scoorde. En dat was eerlijkheid en betrouwbaarheid. En dan weet je, we moeten het zo zien te framen dat de wedstrijd gaat uiteindelijk over eerlijkheid en betrouwbaarheid. Dus we hadden ook in de voorbereiding op die campagne, we hadden natuurlijk die netsparlezing. Hey, dat is een wisseling in standpunt. Dus ik had het team van onderzoekers gevraagd binnen onze partij van, kunnen jullie nog meer voorbeelden verzamelen van waar de Partij van Arbeid van standpunt is veranderd? Want misschien hebben we daar in de campagne nog wat aan. En ja, zo gebeurde ook. Ja. En wist u dan ook, zover je dat kan weten, precies waar je dat punt, waar Balkenende dat punt zou moeten gaan maken? Of geef je hem die opdracht mee en zeg je dan, zoek het beste moment uit? Nou ja, in de voorbereiding op dat debat dachten we van, oké, we kunnen hier de aanval plaatsen vanwege de verandering bij de ontslagregeling en bij de AOW. Echter, in tegenstelling wat heel veel mensen mij toedichten, was de precieze quote van u draait en u bent niet eerlijk niet geprept. De aanval was wel geprept, maar niet de precieze woorden. Dus de eer voor de quote u draait en u bent niet eerlijk komt toch echt balken en er zelf toe. Nou, na zo'n lange teaser kan ik me voorstellen dat we denken, nu willen we het ook wel eens horen ook. Daar komt hij aan. Bos, in de eerste plaats draait u met uw standpunt over het ontslagrecht en in de tweede plaats bent u niet maar eerlijk. Maar wie draait hier nou? In uw verkiezingsprogramma staat niet niks. Eerlijk, meneer Bos. In de stemwijzer staat iets wat niet klopt. En u bent niet eerlijk. Ja. Als u het weer terug hoort, meneer de Vries, zit u weer met een glimlach aan de telefoon nu? Nou, niet meteen, want we hadden eigenlijk een rolverdeling dat Maxime Verhagen, die zou de harde aanvallen doen. En Jan-Peter moest zo lang mogelijk de premierbonus vast zien te houden. Dus ik dacht van, wow, je gaat er wel fel in. Na dat debat deed het overigens niks in het nieuws, want iedereen was verontwaardigd over de uitspraak van Wilders van het tsunami van vluchtelingen. Want tsunami lag natuurlijk terecht nog heel gevoelig in Nederland. Pas een paar dagen daarna, toen Wouter Bos als een soort Hans Wiegel rechtstreeks voor de camera Jan-Peter opriep om toch vooral een eerlijke campagne te voeren, toen dachten we van ja, nu leg je de bal zelf op de stip. En vanaf dat moment hebben wij onze dagelijkse persontmoeting met de journalisten het draaipunt van de dag ingevoerd. En dus continu campagne gevoerd op ja, hij zei ja, hij deed nee, hij zei nee, hij zei ja. En dat was natuurlijk gebaseerd op de flip-flop campagne die ooit in Amerika was gevoerd tegen John Kerry. Misschien kunt u zich dat filmpje nog herinneren. Zeker. John Kerry op een surfplank die steeds van richting wisselde. Er zit hier een man in de studio die hier lacht als een boer met kiespijn. Dat is een voormalig PvdA van je strategie. Pieter Paul, je bent er wel overheen toch? Ja, inmiddels? Zeker. Nee, ben jij al over de huidige peilingen voor het CDA heen? Ik ben en Ajaxiet en CDA. Dus we drinken er binnenkort wel eens een biertje af. Maar even toch, meneer Slikker, even wat meneer de Vries natuurlijk meteen aangeeft. Ik bedoel, ze hebben dan de aanval ingezet. Nou, hij was zelfs verbaasd dat Balkenende dus zo heftig het deed. Dan gebeurt er eigenlijk niks. En dan komt dus dat moment dat Wouter Bos inderdaad die recht op camera keek. Wat ja, dat was heel dom. Ja. Maar kunt u zich nog herinneren hoe jullie dat bedacht hebben dan? Of welke nou, nee, de gekheid, het is niet bedacht. Ik weet wel, dat in de eerste keer was dat, toen ik het zag, ik was nog geen campagneleider. Ik zat wel in het campagneteam destijds. En we hadden ons partijbureau nog op de Herengracht in Amsterdam. En beneden was de war room van onze digitale campagne in 2006. En ik weet nog dat ik binnen kwam lopen en dat een van onze redacteuren zei, Piet Palm, moet je dit even zien? En toen zag je inderdaad Wouter, in mijn herinnering, ik weet niet of Jackie of jij het nog weet, hij staat voor een heggetje, geloof ik. Hij staat echt een ongelooflijk knullige setting. Ja, een soort ligusterhaagje achter hem. En dan kijkt hij inderdaad heel meewarig in de camera en dan zegt hij, ja, zullen we dit niet doen, Jan-Peter? Ja. Zullen we het wel een beetje netjes houden of zo? Hè? Ja. En daarmee gaf hij enorme aandacht aan iets wat je juist helemaal geen aandacht op zou moeten willen hebben. En toen ging het groeien. Zo gaat dat. Meneer de Vries even. Niet wrijven in een vlek. Zo is het. Meneer de Vries, even toch. U heeft natuurlijk jarenlang voor het CDA gewerkt. In de meest recente glorietijd. Als in, jullie leveren de premier af. Hoe krijg je het nou voor elkaar als meneer Bontebal, de huidige partijlijsttrekker, partijleider van het CDA, waarvan vriend en vijand toch toegeeft, goh, wat doet hij dat eigenlijk toch fris en goed? Ik bedoel, even los. De peilingen laten niet zien dat er nog zeer gewaardeerd wordt. Hoe krijg je nou relatief, dat is natuurlijk een hele andere manier van werken voor u ook, hoe krijg je nou dus relatief in de peilingen zo'n kleine partij nu toch tussen bijvoorbeeld die vier grote die daar gisteren op het podium bij de College Tour zaten? Ja, dat wordt natuurlijk buitengewoon lastig, want bepalend is toch dat je in een debat kunt profiteren van een fout van een ander, zoals Diederik Samson toen succesvol deed toen Roemer onderuit ging tegen Rutte en meteen in dat gat sprong. Partij van Arbeid stond toen ook niet hoog in de peilingen 2012 en schoot daarna omhoog. Alleen wat zien we nu met de grote invloed van de nieuwe partijen. Ook het RTL-debat heeft straks maar drie partijen die meedoen. Ja. Dat is Omtzigt, Partij van Arbeid, GroenLinks en de VVD. En je hebt dus maar heel weinig podia om er echt door zo'n gamechanger-debat tussen te komen. Sigrid Kaag de vorige keer in het RTL-debat, weinig verwachtingen. Deed het boven verwachting goed, in tegenstelling tot Hoekstra. En pakt dan het momentum. En dat is natuurlijk de kunst. Is er nog een moment dat je in de picture kunt komen tot de verbeelding spreekt? Dat kan overigens ook zijn, want we zien natuurlijk nu wel een brede vertegenwoordiging van het christendemocratische verhaal met de boer-burgerbeweging en Omtzigt, dat als er bij die partijen iets misgaat, dat je daar nog van kunt profiteren. Maar het is een lastige positie. Maar ik heb wel altijd gezegd, authenticiteit is het meest belangrijke om politiek succesvol te zijn. En hoe slecht in de peilingen ook, van Bontebal kun je één ding zeggen, hij is wel authentiek. Henk Vermeer, u maakt meteen aantekeningen, zie ik in uw campagneboekje. Als u meneer de Vries hoort. Ja, ik heb hier een mooi boekje. Dat zijn memoires van Mark Rutte. En die is heel goed geschikt om notities te maken. Want er staat niets in. Dus. Nee, maar dat is natuurlijk bij Caroline van der Plas is dat natuurlijk ook bij de vorige verkiezingen haar succes geweest. Hè? De authenticiteit, de oorspronkelijkheid. Nou, hij heeft nu ook natuurlijk last van de opkomst van Omtzigt. Maar kijk je naar het debat gisteravond, ja, Omtzigt staat toch voor een nieuwe bestuurscultuur en duidelijkheid in de politiek. En je ziet dus studenten dan wel geïrriteerd raken dat het niet duidelijk is over wie is de premierskandidaat, dat het niet duidelijk is over coalitievoorkeuren. Waar Caroline dat op haar beurt wel goed was. En dat is denk ik een verschil wat ze nog kunnen laten zien. Want ik voorspel je, het gaat nog wel een tijdje duren voordat Omtzigt hom of kuit geeft over wie is de premierskandidaat. Hij spreidt al die nieuwsmomenten natuurlijk verspreidt hij over de hele campagne. Nee, ja, maar wat dat betreft regisseert hij op dit moment de campagne in Nederland. Ja, hij zei één ding natuurlijk gisteren, eigenlijk alsof je niet aan strategie doet. Hè, dat het alleen maar over de inhoud gaat. Maar echt wel vrij frappant. Hè. Dus je hebt nog geen verkiezingsprogramma. Er zijn steeds twee onderwerpen. Hij deed ook weer bij de coalitievraag die hij terug laat komen. En als het gaat over asiel en migratie, denk ik dat ik het beste kan samenwerken met Dylan. Als het gaat over bestaanszekerheid, voel ik me meneer thuis bij de heer Timmermans. Er zijn twee onderwerpen momenteel leidend in de peilingen. Onder rechtse kiezers is asiel en migratie. Linkse kiezers is bestaanszekerheid. Die twee noemt hij. In de wetenschap dat hij een van de weinige kandidaten is die een breder spectrum in het electoraat aanspreekt. Dus hij kan zo vaak zeggen dat er geen strategie achter zit. Maar dit is helemaal uitgedacht. Wat Martijs, ik lees met veel interesse uw, moet ik zeggen, blog? Of De campagne nieuwsbrief. Ja, bij deze, .nl. Maar U gaat nog een stap verder. U zegt eigenlijk, ja, het is juist, hij doet alsof ik ben hem al een tijdje in de gaten aan het houden. Omdat als iemand uitspraken doet over ik wil niet de grootste worden en zo, dan word ik wantrouwig. Dus ik heb het gewoon allemaal bijgehouden. En je ziet op een gegeven moment al heel snel. De eerste gedachte is, nou, als je niet de grootste wil worden, dan heb je wel de verkeerde strategie. Want hij doet alles volgens het boekje. Het begint met zeggen, ik wil misschien niet meedoen. Hij doet toch mee. Ik wil misschien niet een grote lijst met kandidaten hebben. Komt hij toch mee. Ik wil misschien niet de grootste worden. Wil hij toch worden. Ik ga misschien niet in alle regio's meedoen. Doet hij toch. Er is gewoon inmiddels een consistente lijn van iets niet misschien willen en het toch doen. En de volgende stap is toch premier willen worden. Nou, even tellen. We hebben nog 4 weken tot verkiezingsdag. 4 weken en 2 dagen. Morgen komt zijn verkiezingsprogramma. Daar gaat het de komende week over. Stel, hij wacht nog 3 dagen daarna met zeggen dat hij premier wil worden. Dan zijn we ongeveer 1,5 week voor de verkiezingen. Hebben we het alleen maar over Pieter Omtzigt gehad. Ja, dan is hij zo goed als de winnaar. En hij doet net alsof het niet gepland is. Ik vind het een beetje het mensen voor de gek houden. Hij heeft een heel goed plan om premier te worden. Maar bent u niet nu gewoon een jaloerse campagne-stratege? Nou, kijk, ik vind dat iedereen een strategie. Er is, dat mag je hopen. Hè? Iedereen heeft strategie. Iedereen weet, dit is ons plan om de grootste te worden. Er is 1 groot verschil met Pieter Omtzigt. Pieter Omtzigt doet alsof hij de enige is in heel Den Haag die nooit een spelletje speelt. En hij doet het wel. Dat is het grote verschil. Degene die niet zegt, die zegt dat hij het niet doet, die moet het ook niet doen. En dat is denk ik dan misschien een groot compliment aan bijvoorbeeld Caroline van der Plas. Die zegt dat ze geen spelletje speelt en het ook niet doet. Omtzigt zegt dat hij het niet doet en doet het wel. En dat vind ik een groot verschil. Meneer Vermeer, wat in die zin is morgen ook een heel spannend moment voor u. Want? Nou, ik kan u een puntje noemen. Het is inmiddels bekend dat hij Pieter Omtzigt een kleinere veestapel wil. Ja. Wilt u niet? Nee. Maar Caroline heeft onomwonden laten weten, ik wil met Pieter. Dus stelt u zich nou voor dat er morgen in dat verkiezingsprogramma toch een aantal dingen staan die BBB technisch, landbouw, veeteelt, niet helemaal jullie ding zijn, to put it mildly. Nee, dan heeft wat dan? Ook... Bent u dan bereid de handschoenen af te doen te zeggen, maar wacht eens even, ik wil wel met Pieter, maar niet onder die voorwaarden. Ja, natuurlijk. Ja? Zo gaat dat. En Pieter heeft 1 probleem. En dat hij 0 zetels in de Eerste Kamer heeft. Dat is wel mooi. Dat u vanuit de inhoud zit we meteen bij de macht nu. Dus, hè? Ja. Snel. Ja. Hey, dat leek me even een mooie switch. Ja. Anders krijg ik weer van Mark op mijn kop dat we te weinig naar voren stappen. Nu niet meer. Oké. Ik vrees overigens dat in het Omtzigt-programma uiteindelijk het standpunt heel dicht tegen de BBB aan zou zitten. Dat denk ik ook. En dat was het momentum. Caroline werd op een gegeven moment gevraagd, mevrouw van der Plas moet ik zeggen. Wat is het verschil tussen u en Omtzigt? Dat moment is al veel besproken. Ik dacht toen, nu moet ze meteen het punt maken, want Omtzigt heeft een paar keer met de Partij voor de Dieren meegestemd, van wij zijn echt de Partij van de Boeren, wij zijn echt de Partij van de Regio. En daarin verschillen we van Omtzigt. Ja, heb je stemgedrag geanalyseerd, dan heb je dat punt gewoon op de plank klaar liggen. Meneer De Vries, ik ga u even onderbreken. Het heeft alles te maken met een neeschuddend hoofd van de heer Vermeer. Komt er eens in? Ja, dan moet de heer De Vries maar eens even uitleggen waarom we in Almere dan de grootste geworden zijn. Ik heb daar weinig koeien gezien en weinig boeren. Nee. Jullie zijn door het hele land succesvol geweest. Maar het ging nu even over wat is een belangrijk verschil met Pieter Omtzigt. Nee, dat kunnen wij nog niet zeggen. En dan hadden jullie het verschil kunnen markeren juist in zijn visie op veeteelt, landbouw, stikstof. Tot op dat moment ook in stemgedrag in de Kamer. En ik was alleen verrast en vond het jammer dat dat punt toen niet al gemaakt werd. Want voor morgen vrees ik dat hij voor een deel gewoon copy-paste BBB-programma doet. Dat gaan wij zien. Wij hebben een inhoudelijk zeer sterk programma. Dus zou heel verstandig zijn om dat te kopiëren. Maar wat er nog verder speelt is dat komende woensdag ook de stemwijze naar buiten komt. En dan zal hij toch ook op al die andere onderdelen waar hij liever niet over praat, zal hij toch moeten zeggen eens of oneens. Ja. En dan zullen we zien wat de verschillen zijn. Ik weet niet of dit klopt, en daarom ga ik het gewoon even rechtstreeks aan u vragen. Maar ik probeer naar uw gelaatsuitdrukking ook te kijken. Ik heb het idee dat u... Weet u eigenlijk wat er morgen gepresenteerd wordt bij Omtzigt? Kent u de inhoud? Nee. Is het afgestemd? Nee, de inhoud kennen wij niet. Echt niet? Nee, absoluut niet. Oké. Meneer de Vries, ik ga u in ieder geval hartelijk bedanken even dat u nog die heerlijke oude anekdote even van commentaar en analyse heeft voorzien en de rest van uw bijdrage. En hopelijk tot snel weer. De Nestor van de spindoktoren, mag ik hem toch wel noemen. Dank u wel. Die stemwijzer. U zegt dat, vind ik interessant. Kijk, waar ik toch even met u nog even over door wil gaan. Kijk, het gaat relatief heel weinig over de boeren de laatste tijd. Dat klopt. En ik moet ook zeggen dat ik me eigenlijk nu niet een direct korte termijn scenario voor me zie waarin het alsnog gaat gebeuren. Nee, kunt u dat thema weer terug op de campagneagenda krijgen? En zo, ja, hoe? De essentie is natuurlijk waarom of u deze vraag stelt. Want de essentie is, hebben wij de Provinciale Statenverkiezingen gewonnen door boeren of door wat anders? Ja, u optie 2 is fysiek. Ja, nou ja, wat ons betreft wel. Ja. Maar de keeper kiezen is nu vluchtig. Dat ben ik met je eens. Kijk, als dat alleen de boerenagenda. Je maakt het terechte vergelijking dat je al zei. Ja, dan, waarom zijn we dan de grootste geworden? Ja. En al meer. En meer plekken in het land. Natuurlijk, die gewoon evident een hele andere agenda was waarom mensen op jullie stemden dan dingen. Alleen, je was wel een leidende positie. En ja, maar dat waren wij 5 weken voor de Provinciale Statenverkiezingen ook totaal niet. Nee, ik ben wel benieuwd. Kijk, je ziet natuurlijk 2 dingen. Je ziet Pieter in een gestage opmars meters maken. En je ziet de PVV natuurlijk sinds de algemene beschouwing stevig opkomen. Dat was voor de Provinciale Staten precies hetzelfde. En dat gaat beide ook niet over de boerenagenda. Nee. Dus er is wel iets aan de hand. Ja, vast. Nee, dat is te kort. Nee. Als je goed kijkt naar de zetelpeilingen, ook 4-5 weken voor Provinciale Statenverkiezingen. Wie was daar toen in de lift? PVV. Maar dit wordt geen herhaling van de Provinciale Statenverkiezingen. Nee, waarschijnlijk niet, want het speelveld is veranderd. Precies. Dus dat gaat grote invloed hebben. En een van de redenen, denk ik, waarom jullie het toen heel goed gedaan hebben, is dat Caroline van der Plas op dat moment, in die tijd, de beste stem gaf aan de onvrede over de politiek in Nederland. Mm-hmm. En omdat zij heel authentiek en heel echt is, dat op een geweldige manier destijds kon doen. En inmiddels zijn er ook anderen, misschien Pieter Omtzigt, maar ook allemaal nieuwe gezichten op dat podium die dat verhaal met haar delen, vermoed ik. Ja, en de vraag is, centrale vraag bij een Tweede Kamerverkiezing is toch al heel snel, wie gaat straks leiding geven aan de toekomst van Nederland? Mona Keizer. Dat is dus de vraag. Is dat Mona Keizer? Heb je daar een serieuze kandidaat mee waarvan Nederland zegt, nou, dan gaan we voor warm lopen? Of kiezen mensen dan toch liever voor een andere kandidaat? Dat is wel het ticket waar nu natuurlijk campagne op gevoerd wordt. En waarom ik ook denk dat PvdA GroenLinks in de peilingen op links natuurlijk stevig stijgt. Heeft ook gewoon te maken met leiderschapsprofiel. Je zit een andere campagne dan alleen het agenderen van de onvrede, wat bij een tweede orde verkiezing als een Provinciale Statenverkiezing gewoon het centrale thema is. Nee, maar dat klopt ook helemaal. Dat ontken ik ook niet. Ik geef alleen aan van we zien wel vergelijkbare lijnen, ook als in de aanloopperiode naar Provinciale Staten. En de campagne moet nog beginnen. En ook die, wat er straks de effecten van stemwijzers, van de tv-debatten, dat gaat nog heel veel veranderen. En jullie kunnen best wel veel stemmen weghalen nog bij Omtzigt, bijvoorbeeld. Hè? Volgens mij meer dan 30% Als je naar die analyses kijkt, dan zit daar, en wij kunnen ze bij heel veel partijen weghalen. En 80% van de mensen weet het nog niet. Dat is 120 zetels die nog te verdelen zijn. Nou, het wordt nog spannend. Ik wil met jullie naar een ander fragment toe. Nogmaals, deze uitzending gaat natuurlijk eigenlijk over gamechanges die van buiten afkomen. We hebben de situatie met de Turkse minister gehad van jaren geleden. We hebben nu het Midden-Oosten hebben we het over gehad. We hebben natuurlijk ook gehad momenten die in het debat kunnen plaatsvinden. U draait Ben niet eerlijk met Jack de Vries net, maar we gaan naar een andere toe. Mark Rutte versus Diederik Samsom. We weten hoe het geëindigd is, namelijk samen. Maar die tweestrijd die was in volle gang. Dat deed beide partijen goed, anderen wat minder. En er was een cruciaal moment bij waarin Diederik Samsom... Het ging even één stapje terug, pardon. Het ging over dat de VVD stelde dat de PvdA de belasting op bedrijven zou verhogen. Nu doet u het weer, moment. Ja, zitten. U bent hem al voor. We gaan luisteren en dan weet de luisteraar ook. Zal ik er één dingetje aan de voorkant over vertellen? Want die weet jij. Ja, mag hem inleiden. Doe maar. Ja, dit is de grap. Het ging dus straks al even over het enorme van belang van, dat Jack zei het terecht, over dat je in zo'n verkiezingsdebat zit. En hoe groot het probleem eigenlijk voor het CDA is dat je niet op het podium überhaupt zit. Wij stonden destijds in deze campagne op 11 zetels in de peilingen, aan de vooravond van die Tweede Kamerverkiezingen. VVD stond ergens in de 30 en Roemer stond ergens tussen de 25 en de 30 met de SP. En wij waren in eerste instantie niet uitgenodigd voor dit debat. Diederik zou er in eerste instantie niet staan. Dus we hebben heel hard moeten onderhandelen en ook echt peilingen van onszelf moeten laten zien om te laten zien dat de potentie van de Partij van de Arbeid wel degelijk groot genoeg was om te rechtvaardigen dat we in dit debat hadden gestaan. Maar was de beroemde uitspraak... Weet je wat, laat hem gewoon eerst even luisteren. Gaan we daarna op door. Komt hij aan. Nou doet u het weer. Wij verlagen belastingen. Bij ons gaan de bedrijven minder belasting betalen dan in uw programma. U gaat enorme energieheffing invoeren. En die compenseren we aan de andere kant. En wat denkt u dat er gebeurt bij bedrijven als u dat invoert? Meneer Rutte, u doet het weer. U doet het weer. U voert weer allerlei belastingen. U vertelt dat wij de staatsschuld laten oplopen. Bij ons is de staatsschuld in 2017 lager dan bij u. Zegt u dat hij jokt? Nogmaals, het is een klein dingetje. Zegt u dat hij jokt? Maar omdat u afgelopen zondag ook al mijn collega op deze manier klemree, maak ik er wel een punt van. Meneer Roemer, in een democratie mogen mensen van mening verschillen en mensen mogen uw mening onderscheiden en de mijne. Zal het een feit zijn dat u de belastingen op energie... U gaat de energiebelasting op bedrijven gewoon. Meneer Rutte, mensen moeten op één ding kunnen vertrouwen. Uw mening, mijn mening, we moeten allebei in ieder geval de waarheid spreken. Ja, dit is natuurlijk een heerlijk radiofragment, maar het cruciale is natuurlijk de blik van Mark Rutte hierbij. Als je bij Mark Rutte zag je ook toch een soort vertwijfeling. Hij begreep niet helemaal wat hem overkwam. Kijk je nou even, ja, Mark Thiessen. Die hoor je zelfs. Ja, die hoor je ook zelf. Ja. En hij blijft in de lead, Samson. Maar dat beeld van die Rutte die dus even... Nou, überhaupt als hij natuurlijk niet soeverein aan het woord is en iets van vertwijfeling heeft, dan valt het meteen op bij hem. Maar neem aan dat jullie dat met, nou ja, zweet in de handen bekeken hebben, de zes. Ik was een zeer onschuldige beleidsmedewerker die alleen met de inhoud bezig was. Maar inderdaad, ja, dit waar. Maar goed, kijk, als ik het zo terughoor, dan begrijp je wel waar die vertwijfeling vandaan komt. Want nu doet u het weer. Is natuurlijk de eerste wat door je heen gaat, is wat bedoelt hij in godsnaam? Wat heb ik gedaan? Wat heb ik gedaan? En dan ga je nadenken. Ja. En je komt ineens... En in dat nadenken kom je over als vertwijfeld. Ja, dus inderdaad. Ook een Amerikaanse klassieker, there you go again. Ja, ja, ja. Daar komt hij vandaan. Maar dat wil ik natuurlijk even nu nog even vragen. Je kan zeggen, de uitvoering was geweldig gedaan door Samsung en met effect en zo. Maar had hij deze zinsnede ook in zijn hoofd zitten? Nou, voor hier geldt hetzelfde voor als wat Jack zei over dat beroemde zinnetje met Balkenende. Roemer werd in het debat hiervoor, dat was het RTL-debat, in de wielen gereden door Mark Rutte over de vraag of hij de ziektekostenpremie zou verhogen. Dat deed hij in zijn programma, maar er was net Kunduz achterhoort. Ten opzichte van het basispad wat Kunduz was, was dat technisch gezien niet het geval. Maar iedere Nederlander ging na de verkiezingen bij de VVD-verkiezingsprogramma wel meer zorgpremie betalen. Roemer had zijn cijfertjes niet op orde, dus die kreeg dit niet uitgelicht. Ze snapte eigenlijk niet wat Mark Rutte bedoelde. En Mark Rutte probeerde Nederland eigenlijk te presenteren dat bij hem de zorgpremie niet omhoog zou gaan. Een vergelijkbaar trucje gewoon probeerde die uit te halen. Klassiek afbluff heet dat. Ja, gewoon afbluffen. Ja. En Roemer had zijn feiten niet op orde, dus die zakte weg in dat debat. Dus daar gebeurde het de eerste keer. En vervolgens gebeurde het in het tweede debat nog een keer, dat hij weer ging goochelen met de cijfers om er een showtje van te maken. En toen pakte hij er een bijt. En dat zat hem op hetzelfde. Als je maar Mark Rutte de peilingen keek, waar was hij nou kwetsbaar op? Was het ook gewoon op betrouwbaarheid. Maar nu raken we natuurlijk eigenlijk eerst de kern hebben natuurlijk te pakken waarom die politieke debatten zo belangrijk zijn. Want als die krachtmetingen plaatsvinden, was die ene vertwijfeld, de ander zijn cijfers niet in orde heeft, de ander zich laat afluffen. Dat is natuurlijk wat die politiek dan, vind ik, zo razend interessant op dat moment maakt. En dan wil ik even met jullie tot slot, want we hebben nog een paar minuten, even doorkijken. Meneer Vermeer, vanuit de BBB-perspectief. Wat is voor jullie nu belangrijk, die komende debatten, als het om deze punten gaat? Nou, ik denk dat het heel belangrijk is dat wij vooral laten zien wat wij doen voor de regio. Wat wij doen voor mensen in een willekeurige wijk of buurt. En wat wij voor die mensen te betekenen hebben. Want het is natuurlijk wel een verkiezing voor volksvertegenwoordigers. En daar willen wij het graag over hebben. Mark Thiessen, waar kijk je ook als politieke junkie, als stratege? Als stratege zijn er twee dingen waar je op richt. Ten eerste is, wat is de echte vraag waar de verkiezing over gaat voor mensen? Doe eens een poging. Nou, ik heb dat hier volgens mij voor het eerst gezegd in augustus. Volgens mij is die, wie geeft ons de politiek die wij verdienen? Volgens mij is dat de vraag die bij... mensen zijn er misschien niet bewust van, maar als je daar het beste antwoord op geeft, dan ga je het goed doen. En het tweede waar je naar kijkt als stratege is, met wie moet ik het gevecht aangaan om het beste antwoord op die vraag te geven? En dat is voor iedereen anders. Dus voor Timmermans lijkt mij de beste tegenstander in het gevecht is Jesse Hilkes. Want hij kan linkse kiezers mobiliseren als hij de VVD een mooie rotschop na kan geven. Voor Omtzigt is het Timmermans. Dus er zijn ook conflicterende. Uiteindelijk wie dat gevecht wordt, wie van die twee uiteindelijk tegenover elkaar komen te staan, dat is vrij bepalend. Verwacht je een tweegevecht? Of blijven die vier van gisteravond? Het kan bij elkaar in de buurt blijven, maar uiteindelijk denk ik wel dat er twee zullen kiezen voor een echt gevecht met elkaar. Te weten? Ik denk Timmermans en Silkes. Maar het hangt af van hoe lang Omtzigt zijn presentaties van verkiezingsprogramma en premierschappen weet te rekken. Maar zijn er mensen die gevechten nou juist niet zat? Nou? Ja, dat kan je zeggen. Tegelijkertijd, iedere verkiezing blijkt dat het tegendeel. Meneer Slikkers, ja, tot kort. En alles draait in deze verkiezing toch. Het kan een historische verkiezing worden, waarbij het echt weer gaat over de toekomst van Nederland en welk leiderschap daarbij hoort. Hoe breng je nou weer verbinding in een samenleving die hopeloos uiteenvalt? Laatste zin was dat. U luistert naar WNU Haagse Lobby. Te gast waren Henk Vermeer van de Boer-Burgerbeweging, Pieter Bas Slikker, wethouder Tinnenbos, maar was campagne hoofdstrategie Partij van de Arbeid, en Mark Thiessen. Hij was 7 jaar campagnestratege bij de VVD. Ik dank u voor het luisteren zo meteen op deze zender. De collega's van Langslijnen Omstreken met Robert Mede en Joram Kaat. Voor nu zeg ik dank voor het luisteren. Heel graag tot volgende week, want u weet het. Iedere maandag 8:30 WNU Haagse Lobby. Voor het nieuws zit al klaar Sydney Dijkers. Tot volgende week.